hej, proklet nek je dan. Jezero plavoj suzi, dušu miluje. Gdje smo zavet dali? Hej, plavo kahe, boso noga, šta li sada sanjaš ti?